Праз некалькі дзён Карп Маеўскі атрымаў заданне наведацца ў арэхаўку. «Пайду ў арэхаўку, Таня», – сказаў ён дачцэ. «Павел Сцяпанавіч заданне даў». «Адзін?» – спытала яна. «Адзін». «Тады і я пайду з вамі, тата, баюся я». «Ну, яшчэ што выдумаеш? У першы раз ці што, мала я на чыгунку хадзіў». «Ну, калі на чыгунку, я нічога не баюся, але ў вёску мне так і здаецца, што нас падсцерагаюць там на кожным кроку. Я папрашу лясніцкага, тата». І яна паімкнулася бегчы да зямлянкі камандзіра, але бацька спыніў яе. «Ты падвядзеш мяне, дачка, мне загадалі нікому не казаць». Таццяна ўздыхнула, моўчкі прывяла яго за лагер і доўга глядзела ўслед. У вёску ён прыйшоў апоўнач. На ўзлесе спыніўся, прыслухаўся. Навокал была цішыня. Карп рушыў на сваю сялібу. Невядомая сіла цягнула яго туды. Яму расказвалі аднавяскоўцы, што пасля іх уходу ў лес паліцаі знішчылі ўвесь сад, разабралі свіры, на ўсё спалілі. Ён не пашкадаваў тады нічога, як калісь не пашкадаваў спаленай хаты. Але цяпер хацелася ўбачыць усё уласнымі вачыма. Толькі па двух абгарэлых бярозах, што калісьці стаялі перад хатай, стары пазнаў месца, дзе пражыў усё сваё доўгае жыццё. Што ж гэта яны бярозы не спілавалі? Добрыя дровы былі, падумаў ён, заходзячы на тое месца, дзе яшчэ год назад квітнеў найлепшы ў вёсцы сад, якому зайздросціў не адзін гаспадар. З усяго вялікага саду засталіся толькі тры вішні. Нібы для здзеку і насмешкі пакінулі іх паліцаі. Яны стаялі ў самым канцы саду, сіратліва прыціснуўшыся адна да аднае, як дзеці на магіле сваёй маці. Пад імі парасла густая трава, лопух. Гэтыя вішні балюча ранілі сэрца гаспадара. Кар падышоў да іх, рупліва агледзеў, і яму стала неяк сорамна перад імі, бо раней ён заўсёды абмінаў іх і не даглядаў, яны амаль ніколі не давалі пладоў. Ён пагладзіў рукой шурпатую кару адной вішні і адчуў, што па шчацэ папаўзла гарачая сляза. Ён сцёр слязу рукавом, махнуў рукой і шпарка закручыў назад у лес. «Чаго пашкадаваў?» – падумаў ён. «Глупства! Не такое гіне!» Паўз лес ён дайшоў да другога канца вёскі і цішком падкраўся да хаты Мацея Куляша. Пастукаў у шыбу. З хаты выйшла жонка Мацея Ганна ў доўгай белай кашулі. Убачыўшы чужога чалавека, яна спалохана ўсклікнула і адхіснулася, але пазнаўшы ў гэтым чалавечцы Карпа, ёй даводзілася быць ёй стрыечным дзядзькам. Яна спынілася і толькі хуценька прыкрыла далонямі грудзі і здзіўлена спытала. «Вы, дзядзька Карп?» «Я, Ганна. Дома, Мацей?» Няма, з раніцы пайшоў, сказаў у лес, а можа і не вернецца. Ён цяпер часта не начуе дома. Шкада, уздыхнуў Карп. Ну што ж, нічога не папішаш. Будь здарова, Ганна. Але яна зрабіла крок да яго і спытала трывожным шэптам: «Скажыце, дзядзечка, а бывае ён у вас?» Карп на хвіліну разгубіўся і падумаў: «Бывае?» Яна з палёгкаю уздыхнула: «Дык зайдзіце ж хоць у хату, перакусіце чаго. Мабыць, не соладка вам там жывецца ў лесе». «Дзякую, Ганна, нічога. Перакусіць, праўда, я не супроць, але ж спяшаюся. Бачы, світаць скора пачне». «Дык я ж хоць вынесу вам чаго, у дарозе перакусіце». «Не, не трэба». Ён развітальна сціснуў яе руку каля локця і пайшоў у сад. Хвілін праз колькі ён таксама праз гароды падкраўся да другой хаты. Хата гэтая стаяла на голым месцы. За ёй не было саду, і каля яе не было нават хлява. Суседскія будынкі неяк адсунуліся ў бок ад яе. А таму Карп прыгінаўся ў мяжы ніжэй звычайнага, часта спыняўся і прыслухоўваўся. У апошні раз ён спыніўся каля самай сцяны ўжо, каб аглянуцца перад тым, як пралезці ў двор, і раптам пачуў за сцяной разговор. Гутарылі, відаць, у каморцы, што звычайна адгароджваецца ў сенцах і дзе ў летнюю спякоту начуюць. Сцяна тут была нешчыльная, і ён адразу пазнаў па голосу Палагею і Мацея Куляша. У старога дрогнула сэрца, ён прыхіліўся і прыслухаўся. «Ці даўно ты гаварыў другое?» – спытала Палагея. «Ну дык што? Не адразу ж чалавек усё разумее. Я толькі цяпер зразумеў. Вялікая гэта сіла, партызаны». Далей Кулеш неразборліва зашаптаў, але Палагея зноў сказала выразна: «Шанцуй, гаротнай бабе, муж у лес, палюбоўнік у лес, што хоч, то і рабі адна, дай хоць намілавацца». І Карп пачуў гук пацалунка. Яму стала балюча, сорамна і брыдка. Ён ціха плюнуў і пайшоў па мяжы назад, нячутна ступаючы босымі нагамі па мяккаму мурагу сцежкі. Праз некалькі крокаў пачуццё агідлівасці змянілася злосцю. Стары сціснуў кулакі. І толькі ўжо за гародамі каля ручая ён схамянуўся і спыніўся, успомніўшы, што не выканаў задання камісара. Прасцей было б сказаць, што Куляша не было дома, а як сказаць цяпер, калі ён за два крокі быў ад яго і чуў яго голас? Схлусіць ён не мог, сказаць праўду таксама цяжка, да і смешная была б гэтая прычына, каб не выканаць задання. Трэба ісці назад. Але і назад ісці было цяжка. Карп зморана апусціўся пад вярбой на мокрую ад расы траву, сціснуў далонямі скроні. За некалькі кароткіх хвілін ён успомніў усё сваё жыццё, успомніў і жонку, нябожчыцу, маці яго дзяцей, успомніў і заплакаў першы раз па ёй. На пахаванні не плакаў, а цяпер праз 12 год заплакаў, абражаны і зняважаны другой жанчынай. Потым успомніліся словы дачкі: «Не прыстае ў мяне душа да яе», і яны схамянулі яго. Ён падняўся і зноў накіраваўся да Палагейнай хаты. «Добрая ў цябе душа, дачушка», – думаў ён аб Таццяне. «Недарма не прыставала яна ў цябе да гэтай старой Палагеі. Прэч жа ты з майго сэрца, прэч назаўсёды, не месца больш табе ў ім». Thank you. Праз некаторы час падышоў ён да хаты і пастукаў у дзверы. Яны доўга не адклікаліся, відаць, напалоханы нечаканым стукам. Карп пастукаў яшчэ раз. «Хто там?» – дрыжачым голасам спытала Пелагея. «Адчыні». Яна ўчыніла, ўсклікнула і паімкнулася абняць мужа. «Карп, даражэнькі!» Ён адвёў яе рукі і спакойна сказаў. «Пакліч Мацея». «Якога Мацея? Што ты плявузгаеш?» – спытала яна. «Мацея Куляша з сваёй каморкі, мне трэба пагаварыць з ім». І, убачыўшы, што яна канчаткова разгубілася, паклікаў сам. «Мацей Дзянісавіч, выйдзі, калі ласка, на мінутку». Пелагея горка усміхнулася. «Дык заходзь ужо ў хату, там і пагутарыце». Карп моўчкі адышоў бок і пачаў чакаць. Кулеш збіраўся даволі доўга, нарэшце выйшаў. І карп нават пры святле месяца убачыў, што твар яго надзвычай белы, а ніжняя губа нервова дрыжыць. «Адыдзем», – сказаў карп і пайшоў першы. Кулеш пералез цераз агароджу і спыніўся. «Я далей не пайду», – сказаў ён. Карп зразумеў, што ён баіцца ісці і раззлаваўся на яго. «Не бойся, ідзі сюды». Ён сеў на граду ў высокі кіяшнік. «Што ж, пагутарым і тут. Я коротка. Мяне накіравала да цябе наша камандаванне, Мацей, як да чалавека, які ўжо даказаў сваю адданасць». Твар Куляша прыкметна пацямнеў. А карп Маеўскі працягваў гаварыць. «Ты, можа, ведаеш, што старасту вашага, халуя гэтага Залескага, нашы хлопцы злавілі і пазаўчора паводле прыгавору суда расстралялі, як здрадніка радзімы. Немцы будуць прызначаць новага старасту, Мацей, і было б вельмі добра, каб ты зрабіўся ім, старастам. Вялікая справа мець свайго чалавека на такой пасадзе, ты ж разумееш». Узрадаваны Кулеш з пачуццём схапіў руку Маеўскага і паціснуў яе. «Карп Пракопавіч, ад усяго сэрца дзякую усім вам за давер, за тое, што не забылі маю маленькую паслугу. Я даўно ўжо з вамі душой і сэрцам. Тыдзень шукаў вас па лесе, але трапіў да чарцей лысах. Добра, што вашага хлопца пазнаў, а то бы я разам з гэтымі бандзюкамі не завошта б парыў маці зямельку. Уздумаю, ажно мароз пад скурай бегае. Але ж затое пераканаўся я яшчэ мацней у вашай сіле. І я хоць сёння, хоць зараз з табой пайду ў атрад. Першым партызанам буду, але вось для ролі старасты не падходжу я, Карп Пракопавіч. Не выйдзе гэта ў мяне. Артыст я дрэнны, ды і людзі загрызуць мяне. Жонка жывым з'есць. Не магу». «Баішся?» – коротка спытаў карп. «Баюся, але не за сябе, Карп Пракопавіч, не за сябе, за справу». «Ну што ж, я сваё выканаў, так і скажу начальству». Карп хутка падняўся, аглянуўся і сказаў. «Ну што ж, бывай, Мацей». Пайшоў насустрач туману, што нечакана выплыў з альховых кустоў каля раўчака, і белы коўдры засцілаў нізіну ў канцы гародаў. Кулеш дагнаў яго каля гэтай коўдры і папрасіў: «Правядзі мяне ў атрапт». «Не маю дазволу на гэта, загадаюць у любы час правяду, Мацей, пачакай». Кулеш яшчэ хвіліну ішоў поплеч з ім. Карп Маеўскі спыніўся. «Ну, куды ты?» «Карп Пракопавіч», – сказаў Мацей, – «даруй, брат, я тут ні пры чым, чортава баба спакусіла, сілком зацягнула. Пачалося з чаркі, а скончылася». Карп Маеўскі толькі махнуў рукой, павярнуўся і схаваўся ў тумане. Не бачыў і не здагадваўся партызан, што амаль да самага лагера за ім ішоў Мацей Кулеш. Ніхто з партызан не ведаў, якія заданні выконвае Андрэй Буйскі пасля звароту з Масквы. Ведалі толькі, што ён робіць нешта вельмі важнае, надзвычайна адказнае. Ён нечакана знікаў з лагера і нечакана вяртаўся назад. Па заказу камандзіра яму было пабудавана асобная зямлянка. У яго адсутнасць зямлянка была зачынена на вялікі адмысловы замок. Ключы ад гэтага замка знаходзіліся ў лясніцкага. Вярнуўшыся з задання, Андрэй дзень-два амаль не выходзіў са сваёй зямлянкі. Што ён там рабіў, таксама ніхто дакладна не ведаў. Кожны меркаваў па-свойму, заходзіць да яго ў гэты час падглядваць было забаронена. Аб гэтым папярэдзіў камісар брыгады перад строем. Але праз нейкі час Андрэй сам выходзіў з зямлянкі і адразу ж зноў рабіўся блізкім для ўсіх чалавекам. Яго акружалі, з ім раіліся, спрачаліся, прымушалі нават чытаць паэмы Лермантава і маналогі з Барыса Годунова і здзіўляліся яго памяці. А памяць у яго сапраўды была незвычайная. Маладыя партызаны жадалі ва ўсім быць падобнымі да яго і пераймалі кожны яго рух, нават гаворку. Пятро Майбарада ўсё больш і больш захапляўся і ганарыўся сваім сябрам. «Якая ж гэта галава! Вам не ўявіць велічыні яго розуму!» Звычайна гаварыў ён, сабраўшы вакол сябе моладзь, і пачынаў расказваць бясконцыя прыгоды, якія быццам бы здараліся з ім і з Андрэем у першыя месяцы іх вандравання па Беларусі. Большасць слухачоў добра ведала, што Пятро Майбарада бессорамна хлусіць, выдумляе, але слухала з цікавасцю, бо тут можна было яшчэ і парагатаць да коліка ў жываце, і раптам адчуць, як варушацца на галаве валасы і па спіне прабягае халадок жудасці. І аднойчы ён сказаў: «Андрэй гляне на чалавека і бачыць яго наскрозь, як на рэнтгене, усе яго думкі, пачуцці, перажыванні». Аднойчы гэта пачула Настя Зайчук і са злоснай усмешкай адказала: «Нічога ён не бачыць, твой Андрэй, сляпы ён, як кацянё». Нібы бомба выбухнула сярод слухачоў мае барады, усе яны падхапіліся, абурана зашумілі, а сам апавядальнік паважна падышоў да Насці і сказаў, пагардліва працэджваючы слова скрозь зубы: «Хлопцы, а дайце мне мікраскоп, я разгледжу гэтую бактэрыю». Настя жартаўліва дзьмухнула на яго і хутка адышла, зашумеўшы шоўковай сукенкай, якую яна заўсёды апранала, прыходзячы ў лагер. У яе былі сур'ёзныя падставы сказаць так. Дзяўчына была закахана і абуралася, што той, хто крануў яе сэрца, не здагадваецца нават аб яе пачуццях і не заўважае іх. Праз некалькі дзён пасля сутычкі з Майбарадой Настя Зайчук сказала Татяне: «А ідзем наведаем Буйскага, мне трэба пагутарыць з ім». «Да яго нельга заходзіць, калі ён працуе», – адказала Татяна. «Вось яшчэ дзікунства, да чалавека нельга зайсці, выдумалі». «Павел Степанович загадаў так», – сказала Татяна. «Я не чула, калі ён загадваў, значыцца, мне можна». «Але я адна саромлюся, Татяна, а мне вельмі трэба. Ну, ідзем, ідзем, калі ласка, зрабі гэта для мяне, я вельмі прашу цябе». Яна ласкава абняла сяброўку. Татяна заглянула ёй у вочы і не змагла адмовіцца. У прыгожых Насціных вачах гарэлі дзіўныя агеньчыкі, і у Татяны зарадзілася туманная здагадка. На стук у дзверы Андрэй ветліва адказаў: «Калі ласка, заходзьце». Але, убачыўшы нечаканых гасцей, ён здзіўлена бліснуў акулярамі і спяшліва сабраў са стала нейкія паперы, паклаў іх у скрынку. Яны першы раз убачылі яго ў акулярах, і Насці стала сорамна за словы, якія яна сказала май барадзе. Яна пачырванела, разгубілася, але не зводзіла з Андрэя вачэй. Ён злавіў яе пільны позірк, зняў акуляры і сказаў, нібы апраўдваючыся: «Не магу ўжо доўга чытаць без іх. Развіваецца блізарукасць, але вы сядайце, будьце гасцямі». «Мы перашкодзілі вам, Андрэй?» – спытала Таццяна. «Ну, не, але, калі гаварыць шчыра, то так». «Дык мы пойдзем», – сказала Таццяна, але Настя кінула на сяброўку гнеўны позірк. «О, не, што вы, пасядзіце, пагутарам, мы цяпер вельмі рэдка бачымся», – адказаў Андрэй. «Але сядайце на ложак альбо на кнігі, табурэтка ў мяне адна». Яны селі на ложак і здзіўлена аглянуліся. Іх здзівіла колькасць кніг. Нідзе ва ўсёй брыгадзе не бачылі яны столькі кніг, як у гэтай маленькай зямлянцы. Палова кніг была на нямецкай мове. Настя з цяжкасцю прачытала некалькі загалоўкаў і зморшчылася. «І вы чытаеце ўсё гэта?» – Андрэй уздыхнуў. «Ну, часам бывае так, але я наогул люблю чытаць. Такая ўжо мая прафесія – мець справу з кнігамі ўсіх часоў і народаў. З маленства ў мяне была схільнасць да моў, мяне цікавіла слова, гук. Вось у малодшых класах я марыў вывучыць мовы ўсіх народаў зямлі. Пазней, канешне, я зразумеў, што гэта немагчыма, але ўсё ж я зрабіў мэтай свайго жыцця вывучэння мовы. Я рыхтаваўся стаць вучоным моваведам». Андрэй на момант задумаўся, твар яго асвяціўся шчаслівой смешкай. Ён задуменна паўтарыў: «Вучоны моваед, так», і схамянуўся, зноў звярнуўся да дзяўчат: «Гэта вельмі цікава, сябры, мова народа. Звычайныя людзі думаюць, што гэта проста, а на самай справе гэта вельмі складана». Настя з замілаваннем і захапленнем глядзела на Андрэя, і Таццяна, убачыўшы гэты яе позірк, ураз усё зразумела і, напоўніўшыся пяшчотай да сяброўкі, сціснула яе руку і прышаптала на вуха: «Не глядзі так, дурніца». Настя ўраз пыхнула, як кветка маку, і ў гэты момант Андрэй паглядзеў на іх, спыніў позірк на Насці і здзіўлена ўзмахнуў брывамі. Настя падхапілася: «Ну, пайшлі ўжо, Таня, мы перашкаджаем чалавеку працаваць». «Пачакайце, ну куды ж вы?» – адказаў Андрэй. «Цікавыя вы госці. Нечакана прыйшлі, нечакана ўходзіце. Сумна са мной, так?» «Вельмі сумна. Мовы да мовы», – засмяялася Настя і шпарка выбегла з зямлянкі. Таццяна таксама выйшла ўслед за сяброўкай. Тая стаяла пад хвоямі і глядзела ў блакітную бездань неба, дзе павольна плылі маленькія белыя хмарынкі, нібы кучаравыя ягняткі. Праменні сонца прабіваліся праз галіны хвой, і ўся яна была ў светлых сонечных плямах.